Titta där! Och här! Jo! L'Elefants. Ja, precis. Vad då för outlet? Lilla Mantorp. Lilla Mantorp? Har en outlet med dyra märkeskläder. De säljer billigt. Där vi mobilen? Mm. Så där fyndade jag den här. Kanske man skulle åka till någon dag då? Ja, kanske det. Kolla efter L'Elefants. Ja, någon Johnny Brotton-tröja eller något kanske. Ja, Johnny Brotton. Jag såg att de hade en ny bild på honom nu och i dagens... Och de, i dagens Eurotalk. Och de försöker få dit honom också. Alltså, ja, fortfarande? Ja. Fan, vad stor han är. Ja. Har du hört om den anekdoten som Slädjan berättar? Om Johnny Brotton? Nej, att han beställer... Han och David Fjell står i baren och så kommer Johnny Brotton upp bredvid. Och de blir lite starstruck och börjar prata. Och bekantar sig med varandra rätt väl. Och han beställer in tre gin och tonic. Ekström då. Och de tänker att fasen var nice. Här blir vi bjudna på en drink av Johnny Brotton. Så får han de tre. Det första han gör är att sluka den direkt i baren. Och så säger han sen, för han ser att de tittar på honom. Så va, du grabbar, man står tre beställer man. En tar man i baren, en på vägen till bordet. Och så har man en vid bordet sen. Så tar han den andra vid på vägen liksom. Helt underbart. Kallebäcks Expressen. När han hade gjort massa mål i Svenska Cupen så sa han ju också att tittade han ut genom fönstret i bussen på vägen hem till Göteborg. Och så sa han, när de åkte förbi en kohage, man skulle vara en ko. Ja, precis. Tänk bara få äta och skita. Ja, men det finns ju massor. Jag tror Strömberg, har vi, när de är i Australien på någon försäsong. Och de sitter på restaurang där och ska käka och alla beställer in, eller kyparen frågar om de vill ha köttet liksom. Alla svarar, ja, medium please liksom. Och så Johnny Brotton bara, excuse me, can I have my large please? Ja, det är så vi börjar sanningsvittnet vecka 49. Välkomna. Välkommen till Daniel Karlsson. Tackar. Läget? Jo. Det är på G, känner jag. Du är på G från förkylning också. Mm. Förra veckan visste du inte om du skulle klara av. Nej, men du klarade det galant. Jag kände att jag överlevde de 90 minuterna faktiskt. Det gjorde du verkligen. Du gjorde det med plus i kanten, tycker jag. Ja, vad bra. Vilken tur. Det tycker jag vi alla tre gjorde. Så, och innan alla de här Johnny Brotton-anekdoterna här så har ni ju hört... vårt nya intro, och det är det introt som kommer bestå, kan man väl säga. Det kanske kommer ändras lite, men ja, grunden, den är där och den kommer förbli. Och vi glömde ju pinsamt nog att tacka Ludvig Jansson, eller Guldgossen som han heter när han gör musiken. Även på Spotify heter han Guldgossen. Precis. För det här introt och outrot. Och det får vi ju ta tillfällig akt nu då och säga tack så jättemycket, Ludvig. Bra jobbat. Det är bra att inte allt blir musik, utan att det blir lite slattar över till oss andra. För det är det, om jag har förstått det rätt. Ja, sen är vi ju lite ledsna också för att TipsExtras grundare Lars Gunnar Björklund har gått ur tiden. Vi beklagar sorgen till den närmsta familjen och ja, fäller en sanningens tår. Och Daniel, har du något tips extra minne du vill dela med dig om? Tänker du generellt eller med honom? För nej, det är ju, nej, han är ju verkligen före vår tid. Ja, precis. Och därför tänker jag lite mer. Jag minns att det fanns en viss Billy Lansdown. Kommer du ihåg honom? Kalmar Billy. Ja, just det. Att han satt där i studion och hade någon... Och Peter Anton. Ja, men det var väl senare, va? Eller var han med redan då? Han sa ju något så hemskt. Alltså det kanske inte passar sig att säga så när man är tysk. Men han sa att ett lag, jag kommer inte ihåg vilket, hade spelat så dåligt så han tyckte att de skulle skickas i tåg upp till Kiruna på träningsläger. Okej, okay, ja, det går ju att dra vissa paralleller där kanske. Ja. Men ja. Ja, nej, men det är, men vet var Peter Antoine med redan då på TV, när TV4 hade Premier League? Ja, jag tror jo, inte. Jag tror det. För de tappade ju Premier League rättigheterna till Canal Plus sen, men envisades ju med att ha sina tips extra sändningar när de körde The Championship. Och Celtic tror jag de slängde in när Henke just spelade det. Där så, ja. Så kör de lite Celtic-matcher vi, inte helt fel kan tyckas. Men Moravčić och alla. Eller vad heter han? Vad heter han? Slovenen. Ja, det heter han kanske. Mm. Ja. Men nej, jag tänkte bara säga, ska vi kolla med våra lyssnare om de redan här efter bara några minuter kan hjälpa oss med att säga om Antoine var kvar eller inte. Jag minns ju honom så jätteväl från TV4-soffan där och att han hade väldigt starka åsikter och att han säger i någon sändning, jag tror det är tidigt 2000-tal när de hade sina championship-matcher istället, att när han får frågan av programledaren vad han tycker om matchen än så länge, och då säger han och erkänner att nej, jag har inte tittat så jättebra, jag Bayern München spelar samtidigt så jag försöker hålla ett öga på den matchen. Alltså, TV4 har liksom ingenting med tysk fotboll att göra, så jag vet inte om han var den bästa bisittaren att ta med sig vid de engelska tillfällena. Men han var väl en åsiktsmaskin och det var väl det som TV4 eftersökte redan då, innan åsiktsjournalistiken blev enorm liksom. Så där fick du mitt konstiga, långa och inte så besvarande tips extra minne. Kommer du ihåg någon sån här tidig match? Alltså, det är det som är så jäkla sjukt att jag kommer ihåg, jag började ju hålla på Newcastle av den anledningen att TV4 prompt av någon anledning älskade att visa dem. De fick nästan alltid den där 16 pling-matchen. Trots att Man United och Arsenal spelade samtidigt så visade de Newcastle. Och jag kommer ihåg, så av någon anledning så kommer jag ihåg någon konstig match när de möter Derby och förlorar. Och jag sitter där 12 år och har en av mina första stryktipslappar som mamma fick följa med ner till kiosken för att lämna in den åt mig eftersom att jag var för ung för att spela liksom. Och jag kommer ihåg att... Fick man inte spela en stryktips? Nej, lilla Mantorp vet du, det jag uppväxte, där hade de koll på alla... Mm. Det var de väl lite moralistiska kanske, jag vet inte. Nej, och där sitter jag, att jag kommer ihåg att jag har fullt upp med stryktipslappen. Att jag kan inte koncentrera mig på Newcastles match. För jag är så arg över att jag har så få rätt liksom. Det var väl innan passionen hade tagit vid på allvar liksom. Ja, ja. Det är väl bland, och det är ju inget bra minne. Men det är typ bland de första tipsextra minnen jag har. Det blev väl, jag skulle säga att det blev på allvar sen när... Ja, i slutet av millenniumskiftet där liksom. Jag kommer ihåg någon match när Georgien Ketspaya spelade i Newcastle och han gör något mål och får något såhär tokspel verkligen och han slänger av sig tröjan och skorna kastar han upp i läktaren. Jag kommer ihåg Norberto Solano för att hålla tillbaka honom för att han är, jag vet inte, han kom in i något affekt. Ja, någon jättemärklig affekt där. Det är liksom det är vad jag kommer ihåg, men så tyvärr har jag inte sådär jättemånga. Jag kan inte leverera som många andra kan minnas vissa matcher och sådär liksom. Utan det kommer mycket senare hos mig. Mm. Vilket är ditt? Har du något? Ja, jag har ju några bilder. Alltså, jag kommer inte ihåg några matcher sådär. Men jag kommer ihåg när pappa satt och kollade och jag satt och kollade med och såg att det var City och det var Aston Villa någon gång och sådär. Men... Pratar vi SVT-tiden eller? Ja, det är SVT-tiden. Men sen, och då var det ju publik också i studion. Det kommer jag också ihåg. Hur funkade det där? Ja, de satt och lyssnade på när han som är på Svenska Spel nu, den här göteborgaren. Nej, han är på Fotbollsförbundet, förlåt. En göteborgare och skriver och sådär. Han var någon expert. Och så var det någon programledare, jag kommer inte ihåg vem det var. Men, ja, och så var de publik och bara satt och lyssnade typ. Okay. Och så var det väl någon gäst också. Ja, ja. Men de första matcherna jag kommer ihåg. Det känns som det är väldigt mycket Limpar. Det känns som en Limpar-era någonstans. Tidigt 90-tal. Ja, och han var kung i Arsenal. Ja, och... ja, det kan det ha varit. Jag kommer inte ihåg något sånt. Utan det är bara mer så här... För jag vet en av SVT:s milstolpar i sin fotbollshistoria de har är ju FA-cupfinalen. där Everton vinner 94. Den kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg vilka Everton mötte. Det kanske var Manchester United. Jag minns inte. Eller om det var Liverpool. Det kan väl ni lyssnare också höra. Nej, jag såg ju inte den. Jag har ju bara sett arkivbilder. Vilket ni har varit väldigt dåliga på, måste jag säga. Fan, kom igen. Det börjar bra här med väldigt många kommentarer kring vad vi eftersökte. Men vad har hänt? Skärpning. Mm, jag har fått lite feedback, men det har inte det varit på det sättet som vi vill ha det i på Facebook eller på Sanningsvittnets hemsida. Utan då har jag fått det mer privat skickat via sms och sånt istället. Mm. Och det uppskattas också, men helst, men vi vill ju skriva helst direkt andra på lyssnare också ska ta del av det här, så att vi är en stor familj. Precis. Familjen Sanningsvittne. Där Seb Blatter inte får vara med. Nej, han är den utfrysta farbron. Mm. Ja, det låter bra då faktiskt. Nej, men det tror jag är väl, ja, det var jag så här vad jag vet om tips extra liksom. Och ja, att det var liksom Hyland och Lars-Gunnar Björklund och Arne Hägerfors och de där. Vad hette han? Stefan Thulin? Ja, Göteborgare, tror jag. Ja, men det var han då. Det var han. Är det han du syftar på? Ja, för han satt ju med sen i Canal Plus Premier League-studio under ett par, några säsonger. Och hans grej är ju att han har ju sett... Nu ska vi se här. Ända sedan han åkte och såg sin första FA-cup-final någon gång på 60-talet kanske. Sen dess har han sett varenda FA-cup-final på plats. Då har han sett Ipswich vinna. Ja, det har han nog. Så jävla mäktigt. Honom måste vi ha med. Stefan Thulin, ja. Det vore Ja, får vi åka upp till Stockholm och sända därifrån eller något. Ja, Det var det om det. Då har det ju spelats lite fotboll i helgen. Överraskande. Vilken tur. Så att vi kan sitta här. Så vi har något att prata om. Och den absolut hetaste matchen var ju ett derby. Och då pratade vi inte om det i Turin. Det var ju rätt så tråkigt. På alla sätt och vis. Tidig utvisning och 3-0 till Juventus. Det var också väldigt tråkigt. Så. Men det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar om vilken då? Ja, vi pratar väl om FA-cupen omgång 2 som gick av stapeln i lördags och i söndags. Och i söndags så var det ju då var det ju det där mötet som det har pratats om i flera år. Ja, att man bara har väntat på. Och det är ju då MK Dons som spelar mot Wimbledon AFC. Och för er som inte kan historien så blev ju Wimbledon vände ju sina fans ryggen när de bestämde sig för att flytta klubben ifrån Wimbledon till någon del utanför London som jag inte kommer ihåg exakt var det ligger. Milton Keynes heter det. Och bara liksom, de snodde med sig prisskåpet. Och skulle spela match i en hockeyarena? Ja, det har jag inga minnen av. Nej, jag kommer inte ihåg. Men jag vet att de fick spela flera av matcherna på Sellers Park till en början, tror jag. Okej, Queens Park, eller vad säger jag? Nej. Palace Arena. Crystal Palace. Ja. Och det var ju liksom, det var ju, vi kan prata om Red Bulls i Österrike, vi kan prata om Cardiff ägare som bara bestämde sig för att byta klubbfärger liksom och sådär, men det här är ju den, om jag får använda ordet, det är väl nog den största våldtäkten man kan, än så länge jag har varit med om, en styrelse har gjort på ett fotbollslag. Och det betyder ju då i sin tur att de som höll på Wimbledon, de fick ju börja om. De startade ju då upp Wimbledon AFC, som klubben heter idag. Och de fick börja om i ligasystemet, de fick börja om i division 9, om vi ska räkna i den typen av måttmätt. Och de började ju klättra direkt, för de fick ju, det var ju lite credit att representera den klubben. Så de har ju bara klättrat, och de är ju nu i League 2. Och MK Dons är ju i League 1. Och nu lottades de ju i FA-cupen. Och jag vet, de höll ju på att lottas förra året mot varandra. MK Dons hade ett omspel. Men nu förlorar ju de det omspelet. Så då blev det ju inte att de mötte AFC. Men redan då, för ett år sedan, så sa ju AFC-fans att nej, men alltså, vi kan ju inte, det går ju inte. Eftersom att MK Dons finns ju inte. De ignorerar ju deras existens. Så hur ska då matchen kunna spelas? Så då var det ju prat om bojkottning på alla sätt och vis. Ska klubben begära walkover och så vidare? Det fick vi aldrig riktigt svar på då. Nu möttes de ju i söndags. Det blev ingen walkover, det blev ingen bojkott. De kom med ganska stort bortafölje, AFCs fans. Men tyvärr så gick väl inte matchen som Vi alla ville att den skulle gå till. MK Dons vann ju på stopptid med 2-1. På någon jäkla märklig klack. Ja, jag har inte sett det dock. Ja, det är en hörna som slås in i straffområdet. Och på något litet improvisation. Hade Zlatan gjort det så hade det varit mästerverk. Nu var det bara ett löjligt slumpmål på något sätt. Han var beredd på att springa hem och täcka defensiven. Jag vet inte. Skitkonstigt blev det. Det var bara vidrigt på alla sätt och vis, tyckte jag. Men det som ändå slog mig något med den här matchen, jag satt och såg ett sammandrag av matchen förut idag, så MK Dons har en del fans. Det var rätt mycket folk. Det var många liksom som jublade. Men det måste ju ha funnits en anledning till att de flyttade till Milton Keynes, för att de kanske inte hade något lag, tänker jag. Ja, men de var att ju det har det blivit deras att de hade, ja, då är det förlåtligt. Skulle kunna vara så. Då är det, den ursäkten kan jag någonstans godta, om det är nya fans som inte har hållit på något lag och som bor i Milton Keynes och börjar hålla på MK Dons. Men så lär det ju inte ha varit heller, tänker jag. Jag har svaga minnen av att när de flyttade klubben så hade de bara publiksiffror på. De var väl i The Championship, tror jag, när de höll på där i mitten av 2000-talet. Och så åkte de ur, och så har de ju varit nu då runt League One sen dess. När de var där i The Championship och åkte ur, så var det ju, de hade så här 2000 på deras matcher något bara. Det var ju så här pinsamt låga publiksiffror. Nu verkar det ju som de ändå har en hel del fans. Så jag blev lite så här förundrad. Nu, de tokjublar liksom när de gör mål. Vilka är de här fansen? Jag vill veta. Jag har verkligen ingen aning om hur deras supporterskara ser ut idag, MK Dons. Och hur kan man som spelare vilja representera den klubben? Alltså så jag kan bara... Jag förstår mig verkligen inte på. Nej, det är många frågor och få svar. Ja. Som mycket annat. Vad har du att säga om den här matchen? Jag vet ju inte så mycket om den. Så jag tyckte bara det var väldigt intressant att prata om, eftersom att de lottas emot varandra. Ja, det är helt otroligt. Det är ju så fantastiskt. Nu ligger ju AFC Wimbledon tyvärr runt nedflyttningsstrecket i League One. Eller League Two menar jag. Och de kommer väl troligtvis inte gå upp till League One. Och MK Dons säger att de är något sämre mittenlag i League One. Så att de kommer väl inte träffa på varandra nästa säsong, vad det ser ut som nu. Nej, men upp till League 2 så är det väl rätt så enkelt att ta sig, om man har den där kreddiga biten att luta sig emot. Ja, men just där så är det något vägskäl där man får sålla, vad heter det? Agnes från Veta. Ja, men så är det väl lite. Nu kanske de måste hitta en ny grund, en ny slags stomme för att ta sig från League 2 till League 1. Det precis. Kan mycket väl vara så. Och pengar och grejer. Ja. Jag vet inte vilket jag önskar mest, att MK Dons ska åka ner så att de möts i League 2, eller att AFC ska klättra. Ja, klättra. Klättra tycker jag. Ja, jag tycker det också. Det blir mer framgångssaga. Ja, det blir det. Det blir det. Det vore ju helt underbart om det blev på något sätt att de går upp och MK Dons är ett bottenlag. Att de måste slåss för att hålla sig kvar då. Mm. Och så möts de i ett dubbelmöte. Och segertåget bara fortsätter. Ja, det vore... Där har vi faktiskt en av anledningarna till varför man fortfarande älskar fotbollen någonstans. Mm. Det finns ju faktiskt lite ljusstrålar i mörkret som vi oftast gärna målar upp i sanningsvittnet om hur fotbollsvärlden ser ut. Och apropå det här du sa att det är en anledning till att man älskar fotbollen. Mm. Är cuper en anledning till att du älskar fotboll? Ja, men det är det ju. Alltså, vi börjar med att prata lite om Lars-Gunnar Björklund och hans betydelse. Hur han förde ju in liksom Tipsextra till Sverige. 1969 tror jag det var. Och med det så har vi ju även fått FA-cupen på köpet. Och FA-cupen som är, eftersom att det är världens första inhemska cup som spelades, så har ju den på något sätt satt normen. Och har väl alltid varit jättecreddy att vinna. Vinner du inte ligan, men du vinner FA-cupen. Det har alltid varit jättestort. Nu har väl statusen tyvärr sjunkit lite de senaste åren, men det är fortfarande jäkligt häftigt. Och jag går fortfarande igång på alla cylindrar när FA-cupen omgång 3 går av stapeln. Det brukar vara första veckan i januari, tror jag, FA-cupen ska spelas, när Premier League-lagen tågar in. Jag kommer alltid tycka det är stort. Swindon Huddersfield Kommer jag ju aldrig titta på. Även om det skulle vara omgång 3. Nej, för då går ju Newcastle in. Okej. Men säg att Swindon Huddersfield skulle mötas i en kvartsfinal. Ja, då är det ju absolut, det är ju intressant. Absolut. Men det tror jag väl de flesta, det tycker man väl om man älskar den spanska ligan och två lag från division 3 eller något sånt där möts i en kvartsfinal. Är inte det lite häftigt också? I svenska cupen då? Det är inte lika många som bryr sig där kanske. Nej, är det någon som bryr sig om svenska cupen överhuvudtaget? Att det känns inte som det, va? Inte svenska fotbollsförbundet tror jag bryr sig om svenska cupen. Nej, och vad beror det på? Ja, dels så finns det ju ingen stomme. Det finns ju ingen grundstruktur i hur den svenska cupen. Vad är den svenska cupen? Hur spelas den? Är det så att det är dubbelmöten från omgång 1 fram till finalen? Är det så som det är i England att det är ett möte och sen om det blir oavgjort så är det omspel och finalen spelas på en och samma arena år ut efter år in. Nej, så funkar ju inte svenska cupen. De har ju hoppat och använt sig av olika former så att man vet ju inte vad. Alltså det är ju, ja, jag har alltid skrattat åt svenska cupen och jag tror de flesta gör det. Det har väl hänt att man har sjungit någon ramsa i blåvittklacken om svenska cupen, att man har vunnit den också, men det är ju bara för att utfyllnad i en ramsa, känns det som. Till och med det. Ja, ah, herregud. Ah. Men har man vunnit ute i Europa så betyder det inte ens svenska cupen speciellt mycket. Exakt. Men vad är det de har gjort nu då? Ja, nu har de ju ändrat fotbollsförbundet alltså. Mm. Jag läste faktiskt om det förut idag. Eller jag snappade upp det för ganska nyligen att de skulle göra om det igen. Spelsystemet? Ja, alltså. hela spelsystemet, hela upplägget för kuppen. Att de hade ju, jag kommer inte ihåg hur det har varit genom åren, för det har varit så jäkla mycket olika skepnader. Men ett tag så körde de ju höst-vår. Alltså att den började på hösten och finalen gick i maj någon gång där. Jag kommer ihåg när Elfsborg slog AIK 2002 i finalen. Då spelade de den på Stadsparken i Jönköping av alla ställen, den finalen. Och det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. Det är väl folkligt att föra ut finfotbollen i landet. Det kanske jag inte har någonting emot i för sig. Att de placerar finalmatchen på olika ställen. Men någonstans kan jag tycka det är fint att Jönköping ska få en final. Men å andra sidan, vad fan har de för fotbollslag där? Varför ska just precis de få? Ja, nej, men jag tycker att det ska vara på nationalarenan. Ja, jag tycker nog också det här, faktiskt. Det landslaget spelar, vad fan, släng in cupfinalen där också. Så att någon visar att det här ändå ska försöka betyda någonting. Nej, men och sen vet jag ju, då var det ju många som garvade och sen ska fotbollförbundet själva sa att ja, det är ju lite konstigt kanske att vi kör svenska cupen höst-vår när den allsvenska säsongen är tvärtom. Mm. Så då ändrade de ju på det och då de slängde om det så att svenska cupen gick i linje med allsvenskan. Det är ingen skillnad. Det är ju samma skräp i alla fall. Det var liksom, de slängde in cupen i veckomgångar så att ja, då hade du bara 3 dagar kvar till en allsvensk omgång. Tror du att Blåvitt ställer upp med sitt ordinarie lag då? Nej, va? Nej, inte direkt. Nej. Utan då blev det ju en 8-9 luftningar liksom. Och det kan jag väl tycka kanske att möter Arsenal MK Dons i omgång 3 i FA-cupen. Visst fasen ska Carl Jenkinson och company få spela då. Men det är ju, allsvenskan är ju ända fram till finalen, så skiter ju alla klubbar i den. Vi kommer ihåg när Åtvidaberg tog sig till final mot Djurgården där 04. Var det 04 eller? Ja, när skulle du säga att det var då? Ja, 05 eller 06. Okej. Jag ger mig. Ja, för jag bodde i Göteborg tror jag. Okej. Okay. Ja. du ser, jag hakar upp det på var jag bodde och vad jag gjorde och inte på fotbollen. Nej, men ja, exakt. Och jag har inte lagt några särskilda tankar på det liksom. Även fast jag bor i Östergötland och tycker att det var jättehäftigt att lilla Åtvidaberg tog sig till final då när de var i Superettan. Jag bryr mig ändå inte på något sätt. Och nu har de ju gjort bort sig igen tycker jag. Innan jag tänker gå in på det här, kommer du ihåg när de körde svenska cupen? Det kan vara inte så jättemånga år sedan. När de fick för sig att spela flera matcher samma dag. Nej, det har jag ingen minne av. Jag tror på Strömvallen så tror jag de körde, jag kommer inte ihåg vilken av omgångarna det var, någon av de tidiga, så bara matade de matcherna efter varandra. på något sätt. De kanske till och med gick parallellt. Det kan varit så att vi var på olika ställen i Sverige. Och där körde de flera matcher efter varandra liksom. Och så skulle det vara, och så fick du, betalade du för en match, men så fick du se alla de här efter varandra. Det låter väldigt amerikanskt på något sätt, tycker jag. Ja, amerikanskt desperat på något super sätt. Super Sunday något. Ja, något sånt där liksom. Köpa en biljett till 4 matcher eller något. Patetiskt verkligen. Men nu har de gjort om det igen. Nu ska ju Svenska Cupen kommer ju avgöras i vår. När den allsvenska säsongen startar så kommer vi kora Svenska Cupen-mästarna 2013. Och vet du förresten vad Svenska Cupens pokal heter? Du vet ju vad allsvenskans pokal heter. Mm. Lennart Johanssons. Lennart Johanssons pokal. Det här hade jag faktiskt ingen aning om förrän jag kollade upp det. Svenska Cupens pokal heter Gustav den fjärde Adolfs pokal. Nämen. Och ett tag så hette den Gustav Vasas pokal. Men så ändrade de tillbaka till Gustav den fjärde. Vet du varför? Nej, det är så långt grävde jag inte i det. Ja, men det här har vi ju ja, det här måste vi gräva i. Ja, det är skitkonstigt. Ja. Eller måste vi det? Jag kommer nog göra det i alla fall. Jag tycker det är lite spännande. Ja, ja. Bara den liksom. Vilka kommer lyfta Gustav den fjärde Adolfs pokal i vår? Ja, det blir spännande att se. Vilka tror du? Jag tror Nyköping kanske tar hem det. De är ju kvar. Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det kan ju det är lite tråkigt. Det brukar ju inte vara så mycket skrällar i Svenska Cupen. Eftersom att de mindre lagen, när de får fin besök av allsvenska motstånd, så skiter ju de också i det. Inte ens de har sett någon har sett någon kreddighet i att försöka skrälla eller någonting. Det finns liksom ingen status alls. I FM-språk så har väl Svenska Cupen en halv stjärna i status eller något sånt där, tror jag. Det är liksom det sämsta tänkbara. Nej, men i alla fall, nu så omgång 1, omgång 2 jag klarade. De spelades tidigare i höstas. Så Svenska Cupen fortsätter nästa år. Omgång 3 i mars så ska det avgöras. Helt logiskt. Ja, visst är det. Jättelogiskt. Och då kommer det avgöras i gruppspel. Det är 8 grupper med 4 lag i varje. Där ettorna tar sig vidare till kvartsfinal där alla möter alla en gång. Precis som i IM och VM. Fast här så tar sig bara ettorna vidare till kvartsfinal. Alltså vad är det för jävla påhitt? Det är sånt jävla skämt till att försöka få igång ett intresse. Hur ska det här kunna aktivera ett intresse? Jag fattar inte alltså. Och jag kollade, det är 4 lag som är från division 1 och under som är kvar. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Jag tror, Nyköping kommer jag ihåg var ett av dem. Sen är det resten Superettan och allsvenska lag. Mm. Ja, det är helt otroligt alltså. Det vore jättekul om någon kunde tycka till om det här faktiskt. Ja, det får ni banne mig göra. Även fast det kanske är svårt att ha en åsikt om Svenska Cupen så försöker vi få igång någon slags. Har ni varit och tittat på Svenska Cupen någon gång? Där kan vi utgå ifrån. Ja. Och varför? Ja. Jag vet, Mjölby AI mötte Djurgården sent 90-tal i Mjölby. Och nej, inte ens det fick mig åka dit. Och det var ändå lite häftigt. Ja, nej, jag vet, vill vi prata mer om Svenska Cupen? Vad känner du liksom? Nej, jag vill inte lägga något krut på det alls. Tänk om Blåvitt tar dubben, vinner Svenska Cupen och Allsvenskan. Det är väl stort? Nej, jag svarar på min egen fråga. Det är fan inte stort alltså. Nej, det rör mig inte i ryggen. Nej. Ja, då kan vi ju gå över till något mycket mer sexigt. Som miljardbyggen. Ja, men det räknas väl som lite sexigt. Jag tänker så här, hur mycket tid och tålamod ska man ha kring ett miljardbygge som Paris Saint-Germain nu, som har gått dåligt och gått och förlorat några gånger nu? Mm. Det får man ju inte göra om man har byggt upp ett lag med massa pengar. Om jag inte är helt fel ute, har inte Lyon ett 4-poängsförsprång eller något i ligan nu? Det är mer än 3 poäng i alla fall. Ja, jag har dålig koll på... Mm. Och jag tror laget som ligger på 5:e eller 6:e plats har bara 1 poäng upp till PSG. Jag vet ju, Marseille vann ju senaste omgången när PSG passade på att förlora. Så Marseille är ju... Jag tror de är uppe på samma poäng som PSG eller något nu. Men där har de väl varit... De har ju varit... Fast de höll ju de tappade ju där för ett par veckor sedan. Så halkade de efter PSG. Och jag tänkte, nu kommer... Det så är Marseille inte särskilt bra i år egentligen om man ser till truppen. de har ju spelat över sin förmåga hela hösten. Så jag har tänkt att de kommer rasa ner nu till kanske sjätte, sjunde, åttonde plats tyvärr. Medan PSG bara kommer ånga på. Nu är Marseille där igen och ligger på samma poäng som PSG. Ja, vad säger det om miljardbygget PSG? Men kan man dra så stora växlar då redan? Bara för att de förlorar några matcher? Kan och kan, det görs i alla fall. Det dras ju stora växlar. Varför, efter bara två? Eftersom att det är sån jäkla satsning, eftersom det handlar om såna hutlösa summor, då blir det ju ett effektsökande på något sätt. Det blir ju medierna och journalistiken vill ju då passa på liksom att kolla här. Här slår ni på den stora trumman. Ni investerar de gigantiska, löjliga, stora summor pengar på spelare. Och ändå så leder ni inte som ni borde göra. Det är ju en skadeglädje i det någonstans. Mm. Men jag tänker att de har satsat väldigt mycket pengar på väldigt lite å andra sidan. Vad tänker du på då? Ja, Zlatan och Thiago Silva och Lavezzi. Ja. Det är inte så mycket mer. Men Verratti fick de väl punga upp en del för också? Ja, fyra då. Ja, fast har de, tror du verkligen att de hade kunnat locka till sig Maxwell och Alex och dessa liknande killar om det inte hade, även om de inte kostade så jättemycket, tror du att de hade gått dit om det inte hade varit för den här satsningen? Det är ju spelare vill. Nej, ju till PSG. Ja, tveksamt, men det skulle kunna ha gått, för PSG är PSG. Ja, det har alltid varit en rätt sexig klubb. Ja, men det är ju Paris vi pratar om. Precis. Det är ju alltid någonting och med huvudstäder. Rätt härlig publik också och sådär. En stor klubb. Mm. Så. Ja. Ja, en stor. I periferin. Ja, de har alltid varit en stor klubb, men inte en stor klubb. Nej. Så skulle jag nog vilja beskriva dem. Precis. Och det skulle man nog kunna tänka sig att de skulle kunna ha gått dit. Men det är klart att det hjälper till att de säger att ja, men vi ska fortsätta det här och ni är den första byggstenen i det hela. Men, men hallå, det här projektet startade, det var ju egentligen redan förra året. Ja, gud ja. Pastore och så. Ja, men precis. Men så känns det ju inte som att diskussionen har utvecklats. Det Nej, känns som att många inte här i Sverige bort. I alla fall. Nej, för precis. Att då är det ju bara att Zlatkos... Och då började projektet den här säsongen bara för att han kom dit. Mm. Så är det ju inte. De skulle ju vunnit ligan redan förra året. Ja, men det gjorde de inte. Nej. För det gjorde Montpellier. Precis, som nu krisar i nedre delen av tabellen istället. Men vad känner du då kring sexigheten och... Leonardo som sportchef och Ancelotti som manager som inte lyckats få ihop. Ja, Ancelotti bygget. Har ju sagt att nu när han har fått kritik från massa håll och kanter och att det skrivs nu väldigt mycket om att Zlatan skäller ut alla och sådär. Då har Ancelotti sagt att jag måste göra radikala ändringar. Och då känner jag så här, vad är radikala ändringar? Vad kan man göra? Också. Ja, det vill jag också och veta. Jag förstår inte vad de här radikala ändringarna skulle vara. Vad är det som är så radikalt? Ska han ställa över Zlatan och spela med någon B-lagsspelare eller vad då? Vad är det som kan vara så radikalt? Det jag tror han kan mena med radikalt är dels så säger han att det ska låta lite effektfullt. Han ska rädda sitt eget skinn lite grann. Kolla, nu måste jag hitta på någonting för det här har gått åt skogen. Spelarna tar inte sitt ansvar. Han har ju lagt över ansvaret helt på spelarna. Fast har vi, å andra sidan, jag vet att du inte gillar det. Men har inte Zlatan också? Verkligen sagt öppet att han det är flera som inte har gjort sitt jobb på planen liksom ens. Jo, det har han ju sagt. Han har skällt ut folk för att de inte har varit spara. Ja. Så. Jag förstår inte, ska han testa något slags nytt spelsystem? Jag tror då, eller vad då? Ja, jag tror det. Vad ska det leda till? Det är ju samma spelare och samma... Ja, men jag tror inte riktigt att han kommer ta ut samma spelare. Jag tror det kommer bänkas. Stommen kommer han ju självklart fortsätta med. Silva, Zlatan och vilka fan numera som ingår i den där så kallade stommen i PSG. Menes såklart. Menes kanske är en del av stommen också. De som har gjort det bra ska väl inte bänkas, men de förlorar ju ändå mot Nice med 2-1. Och de allt handlar Men de har gjort det bra i en speluppställning och ett spelsystem liksom. Ska de bestraffas med att få spela ett annat då? Men kan det inte vara lite spel för galleriet då, att han ändrar uppställning? Han kanske går ner på trebackslinje eller något nu i några matcher. Det har vi ju sett. Ja, men de släpper ju in mål. Ja. Ja, det gör de ju. Jag vet inte, jag bara... Ja, nej, jag tror inte att han kan göra så mycket egentligen. Utan som sagt, jag tror inte att det är ett litet spel för gallerierna. Att han säger så, för att rädda sitt eget skinn lite. Och för någonstans så vet ju Ancelotti om att han har ansvar i att de inte leder ligan. De ska ju leda ligan. Sådana krav ska vi faktiskt få ha. Att nu är vi inne i december. Det är snart ett januariuppehåll i den franska ligan. Då ska PSG ha, de ska vara vintermästare med 4-5 poäng. Det, så är det bara, de kraven ska man få ställa. Och det vet väl Ancelotti om, och han har säkert fått höra det. Och därför så går han nu ut och säger det där direkt efter matchen. Köper du min, köper ja, min tes? Ja, det kan jag göra. Men ja, att det är spel för galleriet... det tror ja. Jag inte. Vad tror du han menar? Jo, det, ja, det tror jag. Ja. Men jag tycker bara det är tråkigt och onödigt. Ska, du menar en världstränare som vi kanske ändå ska kalla Ancelotti? Ja, det jag tycker, absolut. Jag vet, nu är jag, kommer jag få jävligt många emot dem här, tror jag. Men jag har aldrig hyllat Ancelotti som en av de absolut största tränarna. Det har jag faktiskt inte gjort. Även om jag tycker han att han har gjort ett bra jobb där han har varit, så har jag aldrig haft honom så här, åh, tänk om han kunde komma till Newcastle. Det har jag faktiskt aldrig riktigt önskat. Jag kan säga flera namn som jag tycker är större än Ancelotti. Hur som hade helst. Du velat ha Mourinho i Newcastle? Inte längre. Du har faktiskt fått mig, du har fått mig att ändra mig där. Jag har faktiskt, hur då? Nej, vi har ju diskuterat Mourinho fram och tillbaka hela hösten i Sanningsvittnet. Och jag tror det går, om man går och lyssnar tillbaka på de första sändningarna vi gjorde, så var jag väl ändå en sån som, jag erkände att Mourinho är en skit, men att han gör, han plockar ändå hem pokalerna och han vinner där han är. Och han lyckas få det mesta till sin fördel. Jag har ju börjat liksom, jag har ju så här sakta men säkert rannsakat det där liksom, är det värt det? Vill jag att Mourinho ska komma till min klubb, göra skitstövlar av Johan Cabay och Tio och Ben Arfa fullständigt liksom? Nej, det vill jag nog inte. Och hur kommer ens klubb vara efter att han lämnar? Mm. Vad hände med Mourinho efter han lämnade Chelsea? Vad hände med Inter efter att han lämnade där? Vad kommer hända med Real Madrid efter han lämnar där? Alltså, han har ju nästan till och med fått Xabi Alonso att framstå som en skitstövel. Ja, det har han ju blivit. Och jag älskar Xabi Alonso. Det är egentligen en av mina absoluta... Özil också. Och det är också så, det är ödmjuka, snälla Özil som inte gjorde en fluga för den här i Bundesliga. Också framstår som en diva. Han har ju blivit en bråkstag. Ja, och jag tycker han börjat slänga sig alldeles för mycket sen han kom till Real. Vilket är paradoxalt för Real, som alltid har skrivit med att de är en gentlemannaklubb och så vidare. De gillar ju inte riktigt det här med vad Mourinho håller på med. Så han har ju fått lugna ner sig ett gram, tycker jag knappt att han har lugnat ner sig. Ja, mer tycker jag ju inte han har skällt till sig. Nej. En idiot kommer ju alltid vara en idiot liksom. Så där har du faktiskt fått, du har fått över mig på din anti-Mourinho-sida där faktiskt. Det snackas ju om att han är i hemliga samtal med Paris Saint-Germain. Och så säger Ferguson samtidigt. Jag har ett till namn där faktiskt. Och så säger Ferguson samtidigt att Mourinho kan ersätta mig i Manchester United när det är dags. För Ferguson är ju 70 år och har varit där sedan 86. Ja. Liksom. Det är helt fantastiskt. Det är helt makalöst. Men vill United, om vi lämnar Paris Saint-Germain ett litet tag och hoppar till United, vill verkligen en klubb som United ha Mourinho? Han hoppar mellan klubbar lite hip som happ. Du ställer ju frågan lite smart retoriskt, så jag tycker du kan få börja svara på den själv. Om jag hade hejat på United eller varit i styrelserummet eller så, så hade jag absolut inte röstat på att försöka få dit Mourinho. För att han... Nej. Jag skulle vilja försöka då att fortsätta skapa den här trygga, fina stämningen som Ferguson har byggt upp. Och Mourinho är inte det svaret. Du kommer ihåg hur faktiskt Cristiano Ronaldo, han klyvde ändå Uniteds fans i två delar. Det fanns ju faktiskt en anti-Ronaldo-skara. Och sen fanns det ju de som såklart avgudade Ronaldo eftersom att han ändå var en av... Han plockade hem pokalerna till dem och han var helt överlägsen i Premier League när han var där. Men det fanns faktiskt rätt många som pratade om att ja, men vi är så bra ändå, så vi ska inte behöva en sån här idiot till spelare. Han ska inte behöva vara vårt skyltfönster, för vi är så bra ändå. Vi ska kunna hitta någon annan i så fall som kan bära vårt namn utåt. Och tänk då en tränare. Det kommer kluva. Det kommer sära fansen. Vad säger du då? Skulle jag, om jag hade hållit på Manchester United, så hade jag avskytt att få Mourinho till mig. Någonstans så är ju jag en beundrare av det faktiskt Ferguson har lyckats bygga upp. Alltså när det är lördag eftermiddag, klockan slår klockan slår 16.00 och Man United spelar, ja men då sitter jag där och önskar i hela min värld att Manchester United ska förlora. Och jag sitter verkligen och tycker att Sir Alex Ferguson är en fullständig idiot. Men när allting kommer omkring och när vi sitter så här och det inte är någon match som spelas, så tycker jag ändå han gör ett för jävla bra jobb. Alltså, det är helt makalöst hur han har lyckats haka på hela tiden där man måste utveckla för att hänga med i tiden. Och hur han har lyckats byta ut stommar av sina spelare, att hela tiden kunna se att nej, han är inte tillräckligt bra längre. David Beckham höll på att växa sig större än vad klubben var. Han såldes. Roy Keane höll på att bli större än vad klubben var. Vad hände med Roy Keane? Han försvann också. Alltså det är helt otroligt att kunna ha ett sånt öga. Och Mourinho kommer ju inte göra, han kommer ju inte gå i Sir Alex fotspår. Då kommer ju han kommer väl göra som med Manchester United, som han gjort med alla andra klubbar. Han kommer forma det till sitt lilla tempel liksom, där alla kommer vara psykologi bara. Ja. Och skiter fullständigt i efterföljderna och i ideologin och den historia som Manchester United faktiskt har. Kort, vem var den andra som har hemliga samtal med PSG? Det går lite snack om att Pep ska dit. Mm. Men å andra sidan så är Pep även på väg till Milano också. Så att jag tar det med en liten nypa salt. Du ville göra någon slags jämförelse mellan Tyskland och de här miljardbyggena i Frankrike och i England. Det är ju faktiskt högaktuellt eftersom att efter mötet mellan, eller jag vet inte om det var i samband med den mötet, men i alla fall Dortmunds sportchef Joachim Watzke, som styr klubben på ett fantastiskt sätt tillsammans med Jürgen Klopp. Han, det är ju inga hemligheter vi gör av att säga att han föraktar den här typen av miljardbyggen. Eftersom att han bygger ju Borussia Dortmund i stort sett på raka, som den raka motsatsen. Med mycket spelare från egna leden. De plockade hem Marco Reus från Mönchengladbach och så vidare. Och han har ju gått ut och han gick ut och sa nyligen att han tycker att Tyskland vi ska vara extra stolta där vi gör här nu, att vi har den här 51% regeln vi har. Och vad betyder den då? Ja, det finns, förklara den lite snabbt. Ja, det är ju att det är medlemsstyrt helt enkelt, att du kan inte som extern investerare gå in och bara köpa en klubb och göra den till din leksak, utan du måste få med dig majoriteten på det i omröstningar och så. Det finns väl, du, innan vi satte på mikrofonen så nämnde du någonting om att Real Madrid funkar lite på liknande sätt. Ja, det är en medlemsstyrd klubb. Ja, det är ju skithäftigt. Det är omröstningar om vem som ska vinna presidentval och sådär. Ja, ja men precis. Det är ju, och i Tyskland så är det ju, då är det ju alla klubbar förutom tre. Det jag har ju nämnt dem förut i sanningsvittnet. Det är ju Hoffenheim, det är Bayer Leverkusen och det är Wolfsburg som hela tiden går emot och vill ha in externa investerare så mycket som möjligt. Och de kritiserade han som vanligt lite, men han gjorde även paralleller med England och sa att för nu kan det ju bli så här, eftersom att Dortmund är klara grupp. De är gruppsegrare och det kan mycket väl bli så att de kanske får möta Chelsea i åttondelen eller något. Mm. Eller till och med PSG kan de få möta i åttondelen i Champions League. Så gick han ut och sa att förr i tiden så var Tyskland och England väldigt lika. Supportrarna och klubben gick, de stod väldigt nära varandra. Så är det inte längre i England. Där har de gått ifrån. Och han sa även att det farliga är när du som fotbollssupporter börjar känna dig som en konsument. Då är det förlorat. Då är relationen över mellan klubb och det, jag kan ju inte göra annat än att hålla med alltså. Jag tycker det är så jäkla fint på något sätt. Och sen drog han även så här, han sa det att ja, vi säljer ut varje hemmamatch mer eller mindre, och vi skulle kunna höja biljettprisen åt makalöst och faktiskt tjäna riktiga pengar på hemmamatcherna. Jag tror det rörde sig om så här 5 miljoner euro per säsong eller någonting. Och det är ju liksom, det är ju en... Men då hade det ju inte varit fullsatt varenda match heller. Fast Arsenal har ju fullsatt varenda match och de är ju dyrast i Premier League. Men det är London. Ja, det är sant. I Dortmund som en arbetande stålstad, de skulle inte ha råd med det på samma sätt. Och jag tror publiken skulle tröttna också. Ja, precis. Vem är Dortmund till för? Mm, precis. Så är det ju. Det är ju supportrarna på något sätt. Och det går ju hand i hand och det där vet ju Watzke om. Och jag tycker det är så, även om man kan tycka att det blir lite pretentiöst på något sätt att Dortmund spelar ut de här korten så ofta de kan, så tycker jag ändå att det är ändå nödvändigt på något sätt i den debatten som du ändå jag för här med PSG och allting. Mm. Och Ah, fan, sen var det mer han sa. Jo men han drog ju den också lite fint att han sa någonting om Manchester United, att för en 10 år sedan så sa han att Manchester United och Dortmund kan aldrig mötas. Kommer aldrig kunna mötas i ett slutspel i Champions League, för att det skiljer, för det är pengarna som styr. Titta var vi är nu, vi kan mycket väl mötas i Champions League slutspelet i vår, och det är inte pengarna som har tagit oss dit vi är nu, tvärtom. De höll ju för fan på att gå i konkurs för 10 år sedan och fick börja om från början, och är där de är nu tack vare att de bygger spelarna på lojalitet och en relation som är hela klubben, fansen, arenan, allt är ju en symbios liksom. Och det tycker jag är jäkligt, jäkligt kul faktiskt. Och där, jag tycker de måste snacka skit om Bayern München. Det är ju faktiskt någonting som jag faktiskt gillar med Bayern, att trots att de är den här megaklubben, de brukar ju oftast prata om att de är, efter Real och Barca, så är det Bayern München som är den där nummer 3 ute i Europa. De är medlemsstyrda. De har inga liksom externa ägare, utan det är liksom där det är supportrarna med och medverkar på möten. Alltså det är ju, hur häftigt är inte det? Nu är klockan 18.33 när du säger det. Mm. Strax efter 12 idag, på lunchen, så berättar du en liten anekdot om ett medlemsmöte i Bayern München. Ja, Uli Hoeneß som är en av, ja, han kanske är den största pampen nu inne i Bayern Münchens styrelserum. Du har ju ändå alla gamla, Mattias Sammer som är sportchef och så nu i Bayern München är också ett mega ego, men Uli Hoeneß spelar ju på något sätt i ett eget parti. Och då hade de ju det senaste, jag tror det var i det senaste medlemsmötet de hade, så sitter de där och han står där uppe vid podiet och snackar, och han börjar prata om ett stort företag i Tyskland som vill investera i Bayern München, och han pratar ganska gott om det och han lägger fram fördelarna. Då ställer sig en medlem upp, en Bayern München supporter upp, och säger att ja, men så här kan vi inte hålla på, det här är ju inte Bayern München. Varför ska vi ta in externa ägare för liksom? Det är inte vad vår klubb är liksom. Uli Hoeneß bara liksom tittar lite roligt på honom och pekar liksom åt något håll och säger att du, det finns en annan klubb här i Tyskland som du lika gärna kan gå och heja på om det inte passar. Och det var väl 1860 München, ja, precis. Han refererar till. Exakt. Det säger någonstans om arrogansen ändå. Ja. Trots att de är medlemsstyrda så finns det ju en arrogans som jag inte kan tycka om. Ja, det är inte snyggt någonstans. Så, ja, nu ser du, jag försökte börja med att säga något gott om Bayern München, och så slutar det med att jag ändå spottar på dem i alla fall. Det kanske är en sån klubb. Som, man sparkar ju uppåt, ska sägas. Tysklands Juventus. Och vad gör man med Juventus? Det sparkar man också uppåt. Englands United. Ja, och det sparkar man också uppåt hela tiden när man kritiserar dem. Den enda klubben jag kan komma på som man sparkar på, och man sparkar neråt, det, just nu i alla fall, det är Glasgow Rangers. Och Glasgow Rangers har ju en tydlig klubbidentitet. Men den ska vi inte prata om, utan vi ska prata om några andra klubbars identiteter och olika sätt att hantera spelare på. Inter har förbjudit Schneider från att twittra. Och de har fryst ut honom för att han inte vill förlänga kontraktet med samma lön som han har nu. Och han är ju inte den första som förbjuds att twittra. Det har hänt i England och det har säkert hänt i andra länder också. Daniel, hur ser du på att lagen sätter restriktioner på att folk ska få uttrycka sin yttrandefrihet? Ja, precis. Jag tycker det finns ändå på något sätt, det ena behöver inte utesluta det andra. Jag kan köpa att även om Newcastle aldrig riktigt förbjöd Joey Barton att twittra innan han lämnade för QPR förra sommaren, så kunde jag ändå någonstans ändå känna att även om det Joey Barton twittrade var sant, att Newcastle som klubb betedde sig som skitstövlar, så tycker jag ändå att det var lite märkligt att de inte just förbjöd honom att twittra om själva hans kontraktsituation, om klubbens nuvarande situation, för det påverkade ju. Nej, det var ju mitt under transferfönstret liksom. Det påverkade ju säkerligen på något sätt spelare som var på väg in, eller liksom klubbens status när man vill locka till sig nya spelare. Men han pratar ju om sin situation. Ja. Och det är ju inte bara Newcastle som har det kontraktet. Han är ju en del i det kontraktet också. Jo, det också. Är han ju absolut, men... Och han ska få säga vad han tycker för att det är yttrandefrihet. Ja, men å andra sidan så är det ju anställd. Då kommer vi in på det här med företagsamhet och arbetsgivare och arbetstagare och allt det där. Men hur känsliga ska företag få vara? Alltså jag kan ändå... Var ska gränsen gå? Jag tycker att du ska få... Snyder fick väl... Har han totalt Twitterförbud? Det tror jag. Det är ju åt helvete. Det är väl självklart att han ska få twittra ut om han har varit och käkat middag någonstans och twittra ut något sånt där som egentligen är helt ointressant. Men om man vill twittra ut det så ska han ju självklart få göra det. Men om man nu sitter på ett kontrakt som man inte vill förlänga, klubben stänger av honom. Det är inte helt ovanligt att... Men det är om 2 år. Han har 2 år till och sen vill de förlänga det efter. De vill förlänga det redan nu. Och det vill inte han? Nej, för att de erbjuder samma lön som man har nu. Ja. Och vem skulle gå med på det som Åslund sa igår i Club Calcio? Så rent naturligt funkar det ju så att, och det är samma sak om du byter en klubb mot en annan och du har en lön, så vill du ju självklart gå upp i lön. Ja. Du accepterar ju inte samma eller lägre oftast. Varför ska man då annars göra klubbbytet i så fall? Så kan folk snacka hur mycket de vill om att de byter klubbar för att vinna titlar och så vidare. Det är ju ändå cashen som lockar. Så jag kan ändå... Jag kan ändå nog inte klandra Inter för att de är... Det är ändå jobbrelaterade grejer liksom. Och det, varför ska det ut i allmänheten för? Varför ska inte de sköta det med varandra? Ja, men vad är det som är så farligt då? Om man ser det så. Ja, det farliga är väl att han... att det blir ju alltid så att... Eller det funkar ju så att man kommer, folket eller fansen, media kommer ju ta på något sätt Sneijders perspektiv. Eftersom det kommer bli han mot klubben. Och han kanske snackar massa skit. Han kanske ljuger rent ut sagt. Men då kan vi väl inte också säga vad de tycker och tänker. Vad är det de försöker dölja? Vad är det som är så farligt? Att han har ett kontrakt som går ut om 2 år. De vill förlänga det. Han säger att han inte vill förlänga för att lönen blir densamma. Var är problemet? Jag ser inte det någonstans. Nej, det gör, alltså, egentligen gör väl inte jag det heller. Jag tycker självklart så... Ja, det, så ska man... Men jag, vad svårt det här är alltså. Jag tycker inte det är speciellt svårt någonstans. Jo, eftersom att jag ser ändå framför mig hur Moratti sitter och har resonerat fram varför han inte ska. Jag kan ändå sätta mig in i Inter som klubbs situation, att de vill inte få massa skit kastat på sig. De vill bara att det ska lugnt och fortsätta, det ska rulla på liksom. Men nu har de ju stängt av honom från spel också. Ja, det är ju jättekonstigt. För om det bara handlar om kontraktet, vilket jag tror det gör. Goran Pandev var väl något liknande när han vägrade, när han låg i tvisten med Lazio där och innan han såldes till Inter, ja, just det, och sen till Napoli. Mm. Det var så den vägen var. Det var just det. Och det är ju åt helvete, det tycker jag. Där måste ju spelarna få större rättigheter på något sätt. Så ska inte klubbarna få behandla dem. Å andra sidan så sitter väl Sneijder med en rätt fet lön även fast han är avstängd. Så att, ja, jag vet inte om jag ska tycka så jättesynd om honom heller. Men jag vet inte, jag är inte lika superövertygad som du är om att det ska vara... Nej, men det handlar ju om yttrandefrihet, det är ju en mänsklig rättighet. Och mänskliga rättigheter kan man inte bara skylla på att man är anställd på ett företag. Ja. Så enkelt tycker jag det. Ja. Sen kan man ha vissa... Vart går gränsen man, då? Men företaget, oavsett om det är en fotbollsklubb eller om det är... något annat företag, kan ha önskemål och riktlinjer för vad man tycker är okej och så. Och han policies, så att ja, säga. Precis. Mm. Men man kan inte se till att någon spelare i det här fallet förses med munkavel på Nej, fingrarna. Ja. Fingerkavel, ja. Jag vet, och jag... Någonstans så är vi ju på samma sida. Jag är ju så jävla motsägelsefull. Jag går ju emot mina egna åsikter och här. Och vem vill du läsa om? Du vill ju läsa Schneider, du vill ju läsa Barton och så på Twitter. Du vill ju inte läsa Det är ju det som Hallström är grejen. Vi vill ju ha. Vi vill ju någonstans att Schneider bara ska släppa en bomb och säga att Moratti, ni ska bara höra honom hur han är när vi sitter i kontrakt med han är som jävla idiot. Så klart som fan att Moratti inte vill att det ska komma ut. Nej. De har ju ett rykte och så vidare att tänka på. Jo, jo. Därför förstår jag att inte som klubb vill tysta ner honom. För jag känner att här är en snubbe som kan. Hur deras rykte nu då när vi sitter och pratar om att vi tycker det är märkligt? Jag tror vi inte vinner på det långa loppet. Hur då? Det blir ju en svårare diskussion. Det blir en större debatt om man ska prata om det nu. Än om Schneider hade haft fria tyglar. Då hade ju media bara, jag ser framför mig fotbollskanalen direkt, bara hade smackat ut direkt i en liten notis om Schneiders twittrande. Och bara liksom, en liten notis, ja. Som hade blivit större, som hade växt till en större debatt. En snöboll i rullning. Ja, precis. Och sen hade Moratti suttit där och kliat sig och svettats. Och ångrat att han inte förbjöd Schneider att hålla käften om vad som händer i klubben. Men är det så farligt då när det är ett kontrakt det handlar om? Liksom? Man kanske har något blir det inte, blir det inte värre tror du heller? Att Schneider, varför vill han skriva på ett nytt när de behandlar honom så här? Mm. Och här sitter vi och tycker, ja, jag vet inte. Någonstans så tycker jag att Schneider kan hålla käften med de pengarna. Ah, ja. Jo, fast det där är jag lite kluven kring. Ja, jag är kluven vem ska ha pengarna? Han som utför jobbet eller Moratti som sitter och tar på sig själv på läktaren? Nej, men, ja. Det är Schneider som gör jobbet. Det är inte Moratti. Moratti gör inte ett jävla skit. Vem fan skulle älska honom om han inte hade pengarna? Inte ens hans egen mamma. Nej. Ja, nu är det ju, han är så jävla ful. Nu är vi ju tillbaka det här med äckel. Nu är vi tillbaka i hela den här diskussionen. Ja, men vi är ju tillbaka i hela den här diskussionen om att klubbar ska vara medlemsstyrd och så vidare. Vem är klubben till för? Är den för Moratti eller för Schneider? Nej, det ska inte vara för någon av dem på något sätt. Det ska vara för fansen. Ja, jag vet inte hur jag ska gå vidare efter den meningen. Nej. Är vi färdiga med klubbidentiteter där? Verkligen? Ja, det är vi. Ja, vad synd. Okej. Okay. Men vi kan toucha det på andra sätt i andra veckoavsnitt. Ja, det får eller vi verkligen hur? Göra. Vi försöker nämligen vara lite mer korta som ni kanske har märkt här. Och det har bara gått en timme nu. Mm. Hur ska vi avsluta det här då? Vem är bäst i världen den här veckan? Det är någon som verkligen inte är bäst i världen. Det är Bastian Schweinsteiger. Som var helt bedrövlig mot Borussia Dortmund. Han var helt osynlig. Bastian inte bäst i världen. Får jag fortsätta eller vill du sluta? Ja, nej. Han är ju mittfältsdynamo egentligen. Han har ju varit eller ska vara en av världens absolut bästa centrala mittfältare. Jag tror han har gått i stå och jag tror han skulle må bra av ett klubbyte. Och fansen har faktiskt börjat höja sina röster om att de vill nästan ha honom såld. Kommer ett bra bud så ska det accepteras. För de börjar känna av att han inte kan hitta tillbaka sin forna form. Då tackar jag för det. Ja, jag tackar också. Ja. Ha det bra allihopa, så hörs vi nästa vecka, vecka 50. Ciao. Ha det så bra, hej.